Oops, I did it again. Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών. Όσοι έχετε πρόβλημα με τη μνήμη σας, μνημονικών. Οδοντόπαστα, μοναστηριακοί, αγιορείτικες ευλογίες είναι δικές σας. I think I did it again. I made you believe. We're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush. But it doesn't mean that I'm serious. Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών. Έχεις πόνο στη μέση, ο Βελόπουλος σου πουλάει το τελοπών. Και τελοπών που λένε και οι άλλοι, και τελοπών και τελοπών. Έχεις πρόβλημα με τη μνήμη, υπάρχει το άλλο φάρμακο, το μνημονικόν. Έχουν και ελληνικά ονόματα όλα αυτά. Και αν θες οδοντόπαστα από το Άγιο Όρος. Μέχρι τώρα είχε κάτι μελιτζανοσαλάτες που πουλούσαν εκεί στα σούπερ μάρκετ. Τι άλλο, κάτι ψωμιά, κάτι πρόσφορα. Τι άλλο έχει το Άγιο Όρος, κρασί. Πολλά έχει βέβαια. Αλλά ότι φτιάχνουν και οδοντόπαστα. Από τι τη φτιάχνουν. Και όλα λιμένα στο Άγιο Όρος, τελειώνουν τις λειτουργίες και φτιάχνουμε τα οδοντόπαστα με το όνομα Αγιορείτικες Ευλογίες. Για το χαμόγελο που διαρκεί, που διαρκεί. Αυτά τα πουλάγε ο. Πώς να τον πω. Αυτός που θα ρυθμίσει καταστάσεις σε αυτόν τον τόπο, αν δεν γίνει και πρωθυπουργός έτσι όπως πάμε. Θα ρυθμίσει καταστάσεις, φαντάζομαι, και στη Βουλή που έρχεται, στις εθνικές εκλογές. Το τελοπών, των μνημονικών και τις αγιορείτικες ευλογίες. Είπαμε να ξεκινήσουμε λίγο να τονώσουμε την αγορά, καθότι τώρα που έρχεται και ο Κυριάκος, έρχεται και η ανάπτυξη. Έχει έρθει δηλαδή με τον Τσίπρα εδώ και πολύ καιρό από τον Αύγουστο. Θα κορυφωθεί τώρα η ανάπτυξη, είναι δεδομένο, σας το υπογράφω. Οπότε είπαμε να τονώσουμε και να μπούμε σε κλίμα αγοράς. Γι' αυτό ακούσαμε το τελοπών που φέρνει τέλος στον πόνο. Από εκεί προκύπτει το όνομα. Και το μνημονικόν, αυτό το χρειάζεται ο ελληνικός λαός, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω αν του Βελόπουλου είναι πολύ καλό, αλλά ένα μνημονικόν το χρειάζεται έτσι κι αλλιώς ο ελληνικός λαός. Βέβαια, σήμερα είναι αποφράδα ημέρα, 29 Μαΐου. Είναι αποφράδα όχι για αυτό που έχουμε μάθει στο σχολείο, για αυτό που ανακοίνωσε σήμερα το πρωί. Θα σας δούμε σε κάποιο άλλο κόμμα ή okay, δεν υπάρχει περίπτωση. 99,9 θα γυρίσω στις επιχειρήσεις μου. Τελειώνει επομένως η πολιτική σας διαδρομή, λέτε. Διαδρομή τελείωσε. Τελειώνει επομένως η πολιτική σας διαδρομή, λέτε. Διαδρομή τελείωσε. Ίσως είμαι πολύ, πολύ καθαρή για να είμαι πολιτικός. Θρηνεί ο κόσμος, λογικό και εμείς εδώ, είναι αποφράδα ημέρα σημερινή, γιατί η κυρία Μεγαλοοικονόμου την είδηση για την μη συμμετοχή της, την παρέτησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, τη μεταδώσαμε και εμείς εδώ χτες από τους πρώτους. Η κυρία Μεγαλοοικονόμου σήμερα το πρωί ανακοίνωσε ότι φεύγει από την πολιτική ζωή του τόπου. Το πλήγμα είναι βαρύ, έτσι κι αλλιώς, και επειδή έφυγε από την ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, τέριαζε τόσο πολύ με το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν το πρόσωπο της αριστεράς, της προοδευτικής συμμαχίας. Είναι απώλεια, το χτύπημα είναι τεράστιο, δεν το συζητώ, για το ΣΥΡΙΖΑ, για την κοινωνία, για την προοδευτικότητα, για τη συμμαχία, για όλα, για όλα. Φεύγει, πάει σπίτι της, όπως είπε, γιατί δεν κατάλαβε τι ακριβώς συμβαίνει, δεν την κατάλαβαν οι ίδιοι, για διάφορους λόγους, δεν τα λέει και όλα καθαρά, αφήνει υπονοούμενα, γιατί έτσι πρέπει να είναι, πρέπει να συνεχίζεται αυτή η αγωνία. Οπότε 29 Μαΐου για δύο λόγους θα τη θυμόμαστε, την άλωση της πόλης κάποτε και την παρέτηση, φυγή, αναχώρηση της Θεοδόρας Μεγαλοοικονόμου από τα κοινά αυτής της χώρας. Πια δεν έχουν νόημα τα κοινά μετά από όλα αυτά. Θα το πληρώσουμε όλοι πολύ ακριβά, το νιώθω, αλλά δεν θέλω να είμαι μάντης κακών. Θα το δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί. Το χτύπημα στην αριστερά είναι τεράστιο. Αφενός οι 9 μονάδες, 9,5 του Κυριάκου, αφετέρου ότι αποχώρησε από την αριστερά, από τη συγκεκριμένη αριστερά, η κυρία Θεοδόρα Μεγαλοοικονόμου. Ευτυχώς έρχονται μπαίνει νέο αίμα στην πολιτική ζωή του τόπου. Τι είπα, μπαίνει νέο αίμα. Αυτό μπορεί να γίνεται και αλλιώς. Όσο για τις κυραλιφές και όλα αυτά, θα σου πω κάτι. Έχω συμπλώματα διατροφής, έχω διάφορα προϊόντα καλλιτικά, αλλά επειδή είστε πολύ σοβαρός άνθρωπος, δεν θέλω να εκτραχηθώ. Θα πω το εξής. Όσοι θέλουν, μπορώ να τους στείλω κιόλας και δώρο. Κάνουν καλή δουλειά, πιστέψτε με, ειδικά για τις αιμορροίδες. Βοηθούν πάρα πολύ. Κάνουν καλή δουλειά, πιστέψτε με, ειδικά για τις αιμορροίδες. Δηλαδή η Τσίπρα ή τίποτα λέτε. Ή έχει τίποτα. Η Τσίπρα και ξέρω ψωμί. Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης. Η κάθε σου λέξη ομόνια καταπέλτης. Είχαμε κάτι να ψηφίσουμε εκεί. Θα ψηφίζαμε ΣΥΡΙΖΑ μόνο για τη Μεγαλοοικονόμου. Θα πηγαίναμε στη Β' Πειραιώς που θα βάζαν και για το Επικρατείας ήταν. Επικεφαλής του Επικρατείας, αυτή την πρόταση έχουμε κάνει. Έφυγε τώρα και έχουν μείνει αυτά τα ηχητικά να μας παράζουν την καρδιά. Είναι μαχαίρι που γυρίζει στην πληγή. Όλο αυτό, ακούσαμε τον Βελόπουλο να λέει για τις αιμορροίδες. Όλα αυτά είναι η πολιτική ζωή του τόπου που ακούμε. Τα τελοπών, τα μνημονικών, οι αγιορείτικες ευλογίες που είναι οδοντόπαστα από το Άγιο Όρος, από τους μοναχούς, πώς την κάνουν τώρα, έχουν μια περιέργεια. Και όλα αυτά εδώ, μοροϊδες και τα υπόλοιπα, τα τραγούδια της Μεγαλοοικονόμου είναι η πολιτική ζωή του τόπου. Ελλάδα 2019, που προχωράμε, έχουμε φύγει από τον 20ο αιώνα με τους αναχρονισμούς του και έχουμε μπει στον 21ο με φούρια, πολύ μεγάλη φούρια και δύναμη γενικότερα. Ένα θαύμα θα μπορεί να μας σώσει. Να σώσει δηλαδή και την αριστερά στον τόπο και μπορούν να γίνουν θαύματα, να πιστεύετε σε αυτά. Εμείς δεν πιστεύαμε μέχρι που ακούσαμε αυτή την ιστορία από την κυρία Μεγαλοοικονόμου. Είναι ένα πρόσωπο την τηλεόραση, είναι η Ελένη Μενεγάκη. Σε εκπομπή της θα πηγαίνατε, θα σας καλούσε. Ναι, θα πήγαινα. Έχω πάει και στην Τατιάνα Στεφανίδου. Είχα πάει όπως για, Ελένη, για αν πιστεύω στα θαύματα. Α. Στην Τατιάνα Στεφανίδου. Γιατί μου είχε μπει μια βρύση στο μάτι. You see my problem is this. I'm dreaming away, wishing that heroes that truly exist. Γιατί μου είχε μπει μια βρύση στο μάτι. I cry watching the names. Can't you see I'm a fool in so many ways. Πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κερδίσει τις ευρωεκλογές, κυρία Μεγαλοοικονόμου? Ναι, εγώ τουλάχιστον από τις επαφές που κάνω, ναι. Είναι μετά το θαύμα. Πώς λέμε, μου έχει μπει στο μάτι ή θα μπω στο μάτι του τάδε. Αυτό συνέβη στη Μεγαλοοικονόμου με μια βρύση. Τώρα, βρύση μπάνιου, κουζίνας και την προηγούμενη φορά που το μεταδώσαμε είχαμε την ίδια απορία. Δεν ρώτησε ο δημοσιογράφος. Εδώ εντοπίζουμε και τα κενά στη δημοσιογραφία. Την ελλειπή δουλειά που κάνουν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Δεν ρωτάνε κομβικά θέματα. Γιατί όλοι έχουμε μια περιέργεια. Πώς μπήκε η βρύση, ποια βρύση ήταν, πώς βγήκε μετά η βρύση. Με θαύμα, χωρίς θαύμα. Το θαύμα τι ήταν, ότι μπήκε η βρύση ή ότι βγήκε η βρύση. Θέματα. Θέλω να πω θέματα, αλλά μέσα στη φούρια των εκλογών, του δεύτερου γύρου, των εθνικών που ακολουθούν. Δεν θα μπορέσουμε όλα αυτά ποτέ να τα μάθουμε. Να μείνουμε λίγο στο ιστορικό της μέρας. 29 Μαΐου 1453 χάσαμε την Κωνσταντινούπολη, αλλά κάτι μου λέει τώρα που έχει πάρει φόρα η Νέα Δημοκρατία ότι μπορεί να τα καταφέρουμε. Την πήραμε την πόλη. Ποτάμι τρέχει ο λαός στους στολισμένους δρόμους. Στα μάτια του οργή και φως αναπηρεί στους ώμους. Φίλοι μου, την πήραμε την πόλη. Στα μάτια του οργή και φως αναπηρεί στους ώμους. Πήραμε την πόλη. Και πάμε, και πάμε, και πάμε παραπέρα. Την πόλη. Την έχουμε ήδη στα χέρια μας. Κράτα την να μην σου φύγει. Αφού την έχεις πάρει την πόλη, την ξαναπήραμε, δεν μάθαμε τίποτα. Έχει και 17 εκατομμύρια Τούρκους που την κατοικούν. Είναι ένα θέμα αυτό. Οπότε ακούω διάφορους ψεκασμένους να λένε θα κάνουμε την πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη του νέου ελληνικού κράτους, τη βασιλεύουσα. Αν κάποιος λογικός κάνει αυτή την ερώτηση, είναι 17 εκατομμύρια κάτοικοι μόνο της πόλης. Εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια και όλοι να πάμε να πάρουμε την πόλη. Τι θα γίνουν αυτοί, κάποιος θα μείνει. Και άντε και την πήραμε, νικήσαμε. Τι κάνει στα 17 εκατομμύρια Τούρκων? Λογικές ερωτήσεις σε ένα παράλογο τελείως πλαίσιο, όπου κάποιες φορές όμως έχουν μια αξία. Εδώ ακούσαμε τον Άδωνη να λέει την πήραμε την πόλη. Θα το τροποποιήσουμε λίγο. Περνάμε στην απέναντι πλευρά, στο ΣΥΡΙΖΑ, και τι ακριβώς πήρε με το ίδιο τραγούδι. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να κερδίσει ο κύριος Μητσοτάκης. Πήραμε τον πούλο. Και πάμε, και πάμε, και πάμε παραπέρα. Πήραν οι περιτώνετε. Και πήραμε τελικά αυτό που ζητούσαμε. Τον πούλο. Αέρα, αέρα, αέρα. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να κερδίσει ο κύριος Μητσοτάκης. Πώς η αλαζονία κρύβει αυτή η φράση. Πώς η αλαζονία κρύβεται σε αυτήν τη φράση, 5 μέρες, 10, πότε το είχε πει πριν τις εκλογές, να προδικάζει τι θα κάνει ο λαός. Και να το λες με τέτοια βεβαιότητα, όλοι οι νουνεχείς πολιτικοί ή αυτοί που κρατάν τα προσχήματα, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα χρόνια λένε θα μιλήσει η κάλπη. Ναι, δίνουμε τη μάχη για να φάρουμε την πρώτη θέση. Όλα αυτά τα πολύ ωραία που λένε, αν και όλοι ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά λένε στο τέλος ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Εδώ αυτή η σιγουριά, ένας από τους 100 λόγους που οδήγησαν στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα, επειδή μαθαίνω ότι ψάχνονται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, τι πήγε στραβά. Όλα πήγαν στραβά. Πριν από το 2015, ακόμα από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Από εκεί ξεκινήστε και στην πορεία το 2015, τα δημοψηφίσματα και όλα μετά τα υπόλοιπα μέχρι τα κότερα πριν 15-20 μέρες που βγήκαν στην επιφάνεια. Τα κότερα είχαν γίνει από τον Αύγουστο τον προηγούμενο. Ο Βελόπουλος χθες έδωσε 3-4 συνεντεύξεις και μέχρι τώρα έχει δώσει άλλες 5. Έτσι θα πάμε σε όλη την προεκλογική περίοδο, όπως έχει γίνει και με τον Καρατζαφέρη παλιότερα, όπως έχει γίνει με τον Λεβέντη στην πορεία. Πάντα χρειάζεται ένα κόμμα γραφικών, τσαρλατάνων να κρατήσει 4-5 χρόνια, να κάνει και αυτό λίγο, να πάρει μέρος στη βρωμοδουλειά που στείνεται, θα πάει με τον ένα με τον άλλον και μετά να εξαφανιστεί όπως πρέπει. Τα έχουμε ζήσει, το ξαναζούμε, το έχουμε μάθει πια, είμαστε επαρκείς σε όλα αυτά. Χτες λοιπόν που είχε βγει στον Νίκο Χατζηνικολάου το βράδυ, ετέθη ερώτηση για τη Χρυσή Αυγή και απάντησε. Όταν θα πάμε εκεί, πρώτα ο Θεός, θα δούμε τι ο καθένας πρεσβεύει. Υπάρχει και η ομάδα των ευρωσκεπτικιστών από την Αγγλία. Μπορούμε να δούμε την ελληνική. Θα μπορούσατε πιο εύκολα με αυτούς να συνεργαστείτε. Αν θέλετε την άποψή μου, το βλέπω πιο θετικά. Γιατί αυτά τα πολύ ναζιστικά εμένα με βρίσκουν κάτι αντίθετο. Γιατί αυτά τα πολύ ναζιστικά εμένα με βρίσκουν κάτι αντίθετο. Τα πολύ, ούψ, πραγματικά τα πολύ ναζιστικά τον βρίσκουν κάθετα αντίθετο. Γιατί όπως όλοι ξέρουμε, υπάρχει πολύ ναζιστής, λίγο ναζί, μέτρια ναζί, σαν τον καφέ είναι. Γλυκυβραστός και όλα τα υπόλοιπα. Τα πολύ ναζιστικά τον βρίσκουν κάθετα αντίθετο. Τα λίγο δεν ξέρουμε, στην πορεία θα καταλάβουμε. Αν έχετε ακούσει και τον πολιτικό του λόγο, βάλτε τη λέξη πολιτικό εισαγωγικά, θα έχετε μια σφαιρική αντίληψη. Έχουν περάσει πόσες μέρες, τι μέρα έχουμε σήμερα, Τετάρτη, έχουμε 3 μέρες από την Κυριακή το βράδυ που είχαμε τα αποτελέσματα και στο Μοσχάτο, στην Πειραιώς είναι έτοιμοι. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Oops, I did it again. I played with your heart. Got lost in the game. Νιώθω και εγώ μαλακάς. Oh baby, baby, oops. You think I'm in love, but I'm sent from above. I'm not. Νιώθω και εγώ μαλακάς. That innocent. Θυμάστε που όταν ήμασταν μικρά παιδιά βλέπαμε διάφορες ιστορίες του Καραγκιόζη. Και ήταν διάφορες ιστορίες. Ο Καραγκιόζης και ο κατηραμένος όφης. Ο Καραγκιόζης φούρναρης. Τώρα έχουμε τον Καραγκιόζη σε νέες περιπέτειες. Ο Καραγκιόζης, ο Μητσοτάκης, φιλελεύθερος πολιτικός που θα φέρει την ανάπτυξη. Ωραία παράσταση είναι αυτή. Έχουμε δει όντως τον Μεγάλο Αλέξανδρο, τα έχουμε δει όλα 10 φορές, τα έχουμε μάθει απ' έξω. Ποιος δεν θέλει να δει τον Καραγκιόζη Μητσοτάκη που θα φέρει, το φιλελεύθερο Καραγκιόζη που θα φέρει την ανάπτυξη. Δεν σας ιντριγκάρει κάπως? Νομίζω ιντριγκάρεται ο ελληνικός λαός. Έχει ιντριγκαριθεί ήδη από ό,τι μπορώ να καταλάβω από τα αποτελέσματα. Προχτές στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε το δίλημα των εκλογών. Θα το ακούσουμε όλοι μαζί τώρα, θα μοιραστούμε τις σκέψεις μας, θα τις ακούσετε αφού το ακούσουμε, αλλά έχω πάντα την απορία ποιος του τα γράφει, τι έχει πάθει το επιτελείο, καιρό τώρα, αν υπήρχε επιτελείο, τελικά φαίνεται ότι δεν υπήρχε, κάτι μπάχαλη ήταν εκεί που ό,τι ιδέα είχαν τη γράφανε. Ας ακούσουμε όμως ποιο δίλημα έθεσε μια μέρα μετά το 9,5% Αλέξη Τσίπρας. Οι επιλογές των πολιτών είναι σαφείς για την επόμενη μέρα. Την επόμενη των εθνικών εκλογών είτε θα έχουμε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη, και με υπουργούς, τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Βορύδη και άλλους συνοδοιπόρους ενδεχομένως του ακροδεξιού χώρου, είτε θα έχουμε κυβέρνηση προοδευτική και δημοκρατική με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ και την Προοδευτική Συμμαχία. Αυτό είναι το δίλημα. Αυτό το δίλημα κρίθηκε και απαντήθηκε την Κυριακή. Ο κόσμος δυστυχώς θέλει τον Κυριάκο, τον Άδωνη και τον Βορύδη. Είναι μια μεγάλη συζήτηση γιατί οδηγήθηκε εκεί. Αλλά όπως και να έχει, δεν είναι τώρα τις παρούσεις, την κάνουμε, θα την κάνουμε, τα λέμε γενικότερα. Το δίλημα αυτό έχει απαντηθεί ήδη. Ο κόσμος ξέρει ότι ο Άδωνης είναι εκεί. Ξέρει τι είναι ο Άδωνης. Ξέρει τι είναι ο Βορύδης. Ξέρει τα τσεκούρια, τα ξέρει όλα. Δεν τον απασχολούν όλα αυτά. Εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ 4 χρόνια, τους βλέπει ως σωτήρες όλους αυτούς. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό το δίλημα, αν το επαναλαμβάνει μέχρι τις 7 Ιουλίου, 19 θα είναι οι μονάδες διαφορά. Κάποιος πρέπει να βρεθεί. Προσφερόμαστε εδώ σε Ελληνοφρένεια. Αν μας φωνάξουν, να τους πούμε 5 πράγματα για το τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Έχουν πανικό, το καταλαβαίνουμε. Δεν έχουν μάθει ποτέ στα δύσκολα. Κατά τύχη έκαναν όλα αυτά που έκαναν. Κατά τύχη βγήκαν πρωθυπουργοί. Κατά τύχη βγήκαν σύμβουλοι. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτοί που είναι επιφορτισμένοι με το να γράψουν κάνα 2 διλήμματα της προκοπής, το συγκεκριμένο έχει απαντηθεί. Κρίθηκε. Αφορούσε από την Κυριακή και μπρος. Και πίσω μάλλον. Από εδώ και πέρα άλλο δίλημα θέστε. Και αν πιάσει. Δεν νομίζω ότι θα πιάσει, γιατί δεν θα σας ακούει κανείς. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, τουλάχιστον να δώσετε τη μάχη ψιλοαξιοπρεπώς, όπως λέμε. Η σημερινή μέρα έχει και άλλο θέμα. Δεν είναι μόνο η μεγάλο οικονόμου που έφυγε. Από χτες δηλαδή μας έρχεται και αυτή η είδηση. Παραιτήθηκε και ο Σταύρος. Το ποτάμι είναι ανθεκτικό. Εμείς οι ποταμίσκοι έχουμε ένα στόχο. Αχ. Αχ. Σύντροφες, θέλουμε να αλλάξουμε την Ελλάδα. Αλλά για να συμβούν αυτά, πρέπει να αλλάξουμε και εμείς. Oops, I did it again to your heart. Got lost in this game, oh baby. Να είμαστε οι Ινδιάνοι Μοχόκ. Έχετε συνειδητοποιήσει τι αλλαγές έχουμε στο πολιτικό σκηνικό της χώρας? Χάνουμε το Σταύρο, έχουμε χάσει το Λεβέντη. Πάει ο Καμένος μπάρμαν πια, φτιάχνει κοκτέιλ. Έφυγε η Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου. Θα φύγουν από τους 140 βουλευτές, 45 πώς είναι του ΣΥΡΙΖΑ, η μισή. Αν βγει δεύτερο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει στην κάλπη. Οπότε χάνουμε μέσα σε αυτούς, θα χαθούν διαμάντια, φιντάνια, ό,τι καλύτερο υπάρχει στην αριστερά γενικότερα. Οπότε οι κλειδονισμοί είναι τεράστιοι, η ζωή μας αλλάζει στη Θέμελα, εδώ στην εκπομπή έτσι κι αλλιώς. Βέβαια θα έρθουν 70 επιπλέον της Νέας Δημοκρατίας από αυτούς που γνωρίζουμε, αν βγει η Νέα Δημοκρατία πρώτη. Αυτό είναι το αισιόδοξο. Θα μπουν και καμιά δεκαριά του Βελόπουλου, αν πάρει 3-4%. Αυτά είναι τα καλά της υπόθεσης, να το κρατήσουμε αυτό. Οπότε αισιοδοξούμε, είμαστε πάντα αισιόδοξοι. Ένα θέμα που παίζει αυτές τις μέρες είναι τι θα γίνει με τη δικαιοσύνη. Γιατί σε αυτόν τον τόπο την ηγεσία της δικαιοσύνης την ορίζει με κάποιο τρόπο η εκάστοτε κυβέρνηση. Είναι πολύ λογικό το θέμα που έχει τεθεί ότι δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση, σε αποδρομή είναι, μετά από το 9,5% να διορίσει τίποτα, να κάνει οτιδήποτε αφορά το μέλλον. Να μην δεσμεύσει σε τίποτα εφόσον έχουμε και εκλογές σε ένα μήνα. Αυτό λέει η λογική. Όλων η λογική. Όμως εδώ έχουμε ΣΥΡΙΖΑ. Και σε όλα τα θέματα και τα 4 προηγούμενα χρόνια, όταν είχαμε τη λογική, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε το δικό του, κάτι που το πληρώνει τώρα. Και προσπαθούν από χτες να μας πείσουν ότι αυτό είναι το σωστό, πρέπει να διοριστεί η δικαιοσύνη. Μια ερώτηση. Αυτοί οι δικαστές που θα διοριστούν με αυτή την κυβέρνηση, που δεν το θέλει καμία δύναμη της αντιπολίτευσης να συμβεί αυτό και 20 ή 15 μέρες πριν τις εκλογές, θα πάνε να αναλάβουν την Προεδρία του Αρείου Πάγου, την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κανονικά και θα ξέρουμε όλοι ότι είναι οι αδέκαστοι δικαστές που τοποθετήθηκαν εκεί και θα πηγαίνουν όλα καλά? Γιατί αφού είναι επιπόλαια και ιδιωτελής η κυβέρνηση που θα τα διορίσει όλα αυτά, οι ίδιοι δικαστές κανονικά όλα δεν έχουν κανένα απολύτως θέμα και θα ακολουθήσουν εφόσον τους διόρισε η κυβέρνηση, η οποία φεύγει. Έχει φύγει ήδη για την ακρίβεια, έχει φύγει ήδη για τη 9,5, έχει φύγει ήδη, το ξέρουμε όλοι. Τέλος πάντων, αυτή ήταν μια απλή ερώτηση και σε σχέση πάντα με τη δικαιοσύνη, ότι θέλει η κυβέρνηση που θα έρθει να έχει διορίσει αυτή τη δικαιοσύνη, την ηγεσία της δικαιοσύνης, ενώ η κυβέρνηση που φεύγει θέλει να έχει διορίσει αυτή την ηγεσία της δικαιοσύνης, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα που θα πάνε στη δικαιοσύνη έτσι κι αλλιώς για τη γενικότερη ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στο αστικό, όπως λέμε, σύστημα. Ο Γιάννης Μπαλάφας λοιπόν, το ρωτάνε χθες το πρωί τι θα γίνει με όλα αυτά πριν βγει ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι θα τη διορίσει έτσι κι αλλιώς, και τοποθετεί το Γιάννης Μπαλάφας. Κύριε Γεωργιάδη, είναι θέμα τώρα, αν κάνετε την αλλαγή στο παραπέντε στη δικαιοσύνη, δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει. Έχει παγώσει. Έληξε αυτό. Δεν θα γίνει αλλαγή. Το λέει με τέτοια σιγουριά ο Γιάννης Μπαλάφας. Μεσολαβούν μετά κάτι ανακοινώσεις εκεί του κυβερνητικού εκπροσώπου και οι πληροφορίες και τα non-paper από το Μαξίμου. Το βράδυ είναι ο Άδωνης μαζί με τον Μπαλάφα σε άλλη εκπομπή που και οι δύο ήταν στην ίδια πρωινή εκπομπή που είπε αυτά ο Μπαλάφας. Και γίνεται ο εξής διάλογος. Σήμερα ήμασταν με τον κύριο Μπαλάφα στην τηλεόραση του Α και με χαρά τον άκουσα ότι διέψευσε αυτό το πράγμα και είπε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα δικαιοσύνης και ότι αυτό έχει παγώσει. Εγώ είπα ότι η Επιτροπή Θεσμών που επιλαμβάνει των ζητημάτων αυτών ανεβλήθη. Αυτό είπα εγώ. Όχι, δεν είπα ανεβλήθη. Αυτό έχει παγώσει τελείως. Έχει παγώσει τελείως. Σας είπα τι είπα το πρωί. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ο βαθύς ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέμε. Αφενός να κάνει κάτι παράλογο, κάτι αντιδημοκρατικό, το βλέπουμε όλοι, το νιώθουμε, έχει κάνει πολλά τέτοια, μεγάλα ή μικρά. Και δεύτερον και σημαντικότερο, να βγαίνει στέλεχος ή κάποιος υψηλόβαθμος αξιωματούχος να λέει κάτι και μέσα σε ώρες να λέει το ακριβώς αντίθετο. Και να βγάζει τρελούς σε όλους τους άλλους που το έχουν ακούσει. Το έχουμε νιώσει όλα αυτά τα 4-4,5 χρόνια πάρα πολλές φορές, το νιώθαμε καθημερινώς. Ήταν η έκπληξη 20 χρόνια που υπάρχει ελληνοφρένεια, δεν το είχαμε. Στα 15-16 χρόνια δεν το είχαμε αυτό. Είχαμε άλλα. Τα τελευταία 4 χρόνια είχαμε αυτό. Λέω κάτι τώρα, μετά από λίγο λέω το ανάποδο και όταν τους το θυμίζεις, σε βγάζουν σε ένα τρελό ότι δεν κατάλαβες, δεν άκουσες. Με φοβερή ευκολία όμως. Με φοβερή ευκολία δείχνει όλο αυτό το ανήθικον του πράγματος. Γιατί η ανηθικότητα έχει ξεπεράσει όλα τα κοντέρ, έχει ξεπεράσει το κόκκινο. Και προχωράει και καλπάζει προς τα πάνω. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν θέλετε να πάρετε, πάρτε, ζητήστε παραγγελίες αφιέρωσης για την Παρασκευή ή πείτε τον καημό σας ή ό,τι άλλο θέλετε. Βρίστε, χαρείτε, κάντε διάφορα. Και θέλουμε ακροατές του Βελόπουλου. 200.000 τον ψηφίσατε, που πιστέψατε ότι έχει τις επιστολές του Ιησού. Ή πιστεύετε στο Τελοπών, ή στο Μνημονιακόν, ή στην Αγιορείτικη Ευλογία, που είναι οδοντόκρεμα. Πάρτε. Πείτε, ψάχνουμε ένα αγωνίως τέτοιους ανθρώπους. Μην ντρέπεστε καθόλου. Η Κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο. Το site το επίσημο είναι ελληνοφρένια.net.gr. Αν επίσημο δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Στο YouTube είμαστε στο official. Εκεί κάντε subscribe και κάντε και chat άμα θέλετε. Και επειδή είναι η βασιλεύουσα σήμερα η επέτειος, θα ακούσουμε αυτόν που είχε ξεκινήσει αυτού του τύπου τα κόμματα, τα τηλεοπτικά, τα πολυγραφικά, τα τσαρλατανικά, τα αδίστακτα κόμματα για να κάνουν τα πάντα. Με τον Γιώργο Καρατζαφέρη δηλαδή, ο οποίος αποσύρθηκε και αυτός χτες, άλλη απώλεια τρίτη, θα τον ακούσουμε σε κάτι επίκαιρο. Είναι σίγουρο όμως ότι κάποιος από τη γενιά μας θα μπει στην πόλη. Oops, I did it again to your heart. Got lost in this game, oh baby. Τι λέει ο Μητσοτάκης τώρα, όχι. Ο Μητσοτάκης λέει, σε θέλω φτωχό να σου δίνω ένα ξεροκόμματο. Θα το κάνετε αυτό. 100% κρατάω είναι η απάντηση. Κρατάω το βίντεο. Oops, you think that I'm sent from above. Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών. I'm not that innocent. Πάει το ποτάμι, τέλειωσε. Ωρα τι πάθαμε. Τελοπών. Oops, I did it again. Από σπου και ως πού. I played with your heart. Από σπου και ως πού. Got lost in the game. Oh baby, baby, oops. Θα γυρίσω στις επιχειρήσεις μου. Α, τελειώνει επομένως η πολιτική σας διαδρομή, λέτε. Διαδρομή τελείωσε. Oops, I did it again. Τελοπών. But I'm sent from above. I'm not that innocent. Νιώθω κι εγώ μαλακάς. Μπράβο, παιδί μου. Αν συνεχίσεις έτσι θα αριστεύσεις. Τελοπών. Δηλαδή η Τσίπρα ή τίποτα λέτε. Ή έχετε κι άλλες. Η Τσίπρα και ξέρω ψωμί. Και πήραμε τελικά αυτό που ζητούσαμε. Το πούλο. Εσείς θα ακούτε Ελληνοφρένεια. Ακούτε Ελληνοφρένεια. Oops, I did it again. Η πρόταση είναι άσε τον Αλέξη και έλα σε μένα. Δηλαδή η Τσίπρα ή τίποτα λέτε. Ή έχετε κι άλλες. Η Τσίπρα και ξέρω ψωμί. Έλεγε η Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου το μούγκρισμα της οποίας το ακούμε μέσα σε αυτό το ηχητικό. Λέει εδώ ένας ακροατής. Ο Φιρφυρίκος με το όνομα. Πολύ ανοίγησε με το ΣΥΡΙΖΑ και θα δεις στις 7 Ιουλίου θα ξαναβγεί. Μακάρι. Μακάρι, εμείς αυτό θέλουμε. Γιατί περάσαμε άσχημα 4-4,5 χρόνια. Οι καλύτεροι πελάτες. Έχουμε τέτοιο υλικό να γεμίζουμε 3 ώρες τη μέρα. Οπότε, μακάρι από το στόμα σου και στο Θεού. Ταύτη Βελόπουλος, λίγο ακόμα Βελόπουλος, κάτι από τα παλιά έχει περάσει απαρατήρητο μόνο στα έγγραφα του Ιησού, τις επιστολές έχουμε μείνει, αλλά είχε μιλήσει σε μια άλλη εκπομπή και για άλλα επιτεύγματα. Θα σας πω ότι στην αρχαιότητα, το λέω καθημερινά και κάποιοι μου λένε τι λες, υπήρχαν πόρτες που άνοιγαν αυτόματα. Στην αρχαία Ελλάδα κατασκεύασαν οι προγονείς σας αυτόματες θύρες, άνοιγαν αυτόματα, αυτόματα συντριβάνια. Είχαν φτιάξει ατμομηχανή. Και αν δεν ερχόταν η λέλαπα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η λέλαπα. Ακριβώς. Γιατί οι Ρωμαίοι, το αρχιμίδι αυτό το καθάρισαν. Έτσι. Δεν ήξεραν, βάρβαροι ήταν οι άνθρωποι. Η βιομηχανική επανάσταση ήταν από τότε. Θα ήταν από τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, 7ο αιώνα ή 5ο αιώνα μετά Χριστόν, η βιομηχανική επανάσταση. Σήμερα μπορεί να κατοικούσαμε και στο Σύριο. Αυτό η διεκδική ψήφο εντωμεταξύ, ο κύριος Βελόπουλος. Το σημαντικό για μένα, αυτό που με έκανε εντύπωση, είναι οι πόρτες, οι αρχαίες πόρτες που άνοιγαν αυτόματα. Πώς πάμε στο αεροδρόμιο τώρα ή στο σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε και ανοίγουν οι πόρτες σειρώμενες. Τότε ήταν οι ξύλινες, μαρμάρνες, δεν ξέρω τι ήταν, και άνοιγαν αυτόματα. Φωτοκύτταρο, οι αρχαίοι τα είχαν ανακαλύψει πρώτα απ' όλα. Φωτοκύτταρο, άνοιγε η πόρτα, έμπαινε άλλο με τη χλαμίδα μέσα και τη σαγιονάρα, ψώνιζε όπου ψώνιζε και έβγαινε μετά εξερχόμενο ξανά το φωτοκύτταρο, το αρχαίο και ξανά κλείνει πόρτα. Μετά από όλα αυτά, η ελπίδα αυτού του τόπου, δεν υπάρχει περίπτωση να σώσει αυτός ο λαός αυτόν τον τόπο, μέρος Α. Οι γυναίκες θα πηγαίνουν για εκπαίδευση, τελεία και παύλα. Θα γίνετε σπαρτιάτσες, θέλετε δεν θέλετε. Θα γίνετε μάνες, ηρωίδες, θέλετε δεν θέλετε. Θέλω να πω σε αυτόν τον βοήδακλα που θέλει να μας κάνει σπαρτιάτσες και στους βλαμμένους που χειροκροτούσαν από κάτω, ότι η Ελληνίδα κάθε μέρα δίνει τον αγώνα της και δείχνει η Ελληνίδα γυναίκα πόσο σπαρτιάτσα είναι. Και να το πάμε επειδή είναι και ανιστόρητη. Ποια ήταν η θέση της σπαρτιάτσας στην αρχαία σας. Όχι και ανιστόρητη, οι επαγγελματίες Έλληνες, αυτοί είναι πιο ιστοριοποιημένοι, θα λέγαμε, από τους άλλους. Είναι πιο μορφωμένοι από όλους εσάς. Θα έλεγες βέβαια και παραμορφωμένοι. Ναι, παραμορφωμένοι. Παραμορφωμένοι. Οι βλαμμένοι. Και να τους πω και το άλλο, ότι η Ελληνίδα έχει δείξει και στην Πίνδο και στο Αντάρτικο και στο Πολυτεχνείο και παντού τους αγώνες της και πώς είναι μπροστάρισα. Οι βλαμμένοι. Αϊσυχτήρι που πήραμε όλη χαρά γιατί έψησε η Χρυσή Αυγή. Να τι ανέβηκε. Τα μορφώματα δεν τελειώνουν. Ίσως τώρα να χαρεί και ο Μπάμπης που μιλούσε για πιο αξιοπρεπή η Χρυσή Αυγή. Τι αυτή έλεγε. Ήτανε με το τελοπών. Με το τελοπών, τις οδοντόκρεμες και τις επιστολές του Ιησού. Αυτή είναι η σοβαρή. Αυτή είναι, θα μου πεις. Ποιος θα ήταν. Άσε, είμαι ένα σκάσο. Όχι τώρα, σε για το βαρουφάκι. Όχι, είμαι ένα σκάσο τελείω. Για άλλο λόγο. Σκάμε και για άλλου λόγου. Περίμενε. Τι έγινε. Τώρα με την Κουλή, με τον Κούλι, θα στάθει στα πράγματα ο Μαρινάκης. Για άλλα 20 χρόνια ο Γαύρος θα παίρνει το πρωτάθλημα. Είμαι ένα σκάσο, σου λέω τελείω. Και όχι τίποτα άλλο, δεν πρόλαβε και ο Αλέξης να βάλει την εγκληματική οργάνωση φυλακή. Θα τη βάλει ο Κυριάκος, μην ανησυχείς. Γιατί θα καθαρίσει ο Κυριάκος τα εξάρχεια. Να. Δεν χρειάζεται του χρυσαυγίτε. Του χρυσαυγίτε θα του έχει όποτε χρειαστεί εφεδρεία για παρακρατικού, για τέτοια, ξέρει. Αυτού που του κουνάσανε 20 ευρώ. Και σου ξαπλώνουν κάτω, σου δίνουν την κύλη της αντιχαϊδέψης. Γι' αυτό είμαι να σκάσω. Αποστολή, τελικά να πούμε συγχαρητήρια στο Μητσοτάκη. Εγώ πάντα τον έλεγα Μητσοτάκη, αλλά θα τον λέω και Κούλι, θα εξακολουθώ. Λοιπόν, γιατί το πήρε όλο πάνω του. Με, αυτοί που δεν το περίμεναν δεν ήταν οι Σεριζέ. Οι Σεριζέ περίμεναν συντριβή. Οι τέτοιοι δεν το περίμεναν. Οι Σεριζέ περίμεναν συντριβή. Εγώ θυμάμαι μέχρι την Παρασκευή διαδίδανε διάφοροι δημοσιογράφοι του Κόλου, κάτι δημοσιογραφίσκι, ότι είναι 2% η διαφορά και θα είναι κάτω από 2, μπα και φτιάξουν κλίμα. Το ξέρανε, λε και λέγανε ψέματα στον κόσμο και γράφανε σε εφημερίδες του τέτοια, αν είναι δυνατόν. Πάντω δεν ήταν και 18%. 100% που λέγανε στην αρχή και πάει γαμιώντας. Ναι, όχι, ήταν 9,5 καλέ. Δεν είναι τώρα 9,5 και μια σοβαρή διαφορά. Πλάκα κάνεις. Σήμερα το πρωί μιλούσα με ένα πελάτη μου, ο οποίος είναι δεξιός ο άνθρωπος. Εντάξει, όλοι έχουμε τα προβλήματά μας. Πρωί τους παίρνεις τους πελάτες. Τι να κάνω, ρε μαλάκα. Πράγμα και αυτό, ρε παιδί. Άσε μας να ηρεμήσουμε, να ξυπνήσουμε λίγο, να ανοίξει το μάτι αμέσως, να κατουρίσουμε. Πρώτα θες να κατουρίσεις, για κατούριμα είναι αυτή η όρεξη. Δεν είναι για σένα. Ας τον άνθρωπο να ηρεμήσει, να φάει κάτι από το απόγευμα και μετά, να σκοτεινιάσει, να έχει κάτι. Μια ατμόσφαιρα πρωί-πρωί. Εγώ το πρωί ξυπνάω με κάπλες, μετά δεν έχει. Ναι, αυτό σου λέω, κατούριμα είναι αυτό, κατούριμα είναι. Να σου πω, το πρωί τους κάνεις άλλη τιμή. Εξαρτάται. Στους δεξιούς φίλους μου κάνω άλλη τιμή, ναι. Ναι, σωστό. Γιατί τώρα είναι περισσότεροι, κατάλαβες. Τους παίρνεις σαν group τώρα. Τώρα κάνεις τιμές group. Ναι, και κάνουμε αυτό που λέει, έχουμε και στο χωριό μου conference call. Να τα. Το call με ωμέγα, φαντάζομαι, τον κόλο. Εννοείται, μόνο κόλο. Λοιπόν, που λες, παίρνω τον πελάτη μου, ο οποίος είναι δεξιούλης, και τον ακούω πάλι συνοφριωμένο. Του λέω, κύριε Γιώργο, τι θα γίνει, Γιώργο το λένε όντως. Το συνοφριωμένος δεν ακούγεται, βλέπετε. Ακούγεται κι όμως. Μάλιστα. Άμα είσαι κουκουές, δεν βλέπετε, εντάξει, αλλά εμείς που είμαστε ΣΥΡΙΖΕ, πιάνε λίγο το μάτι μας και το αυτί μας. Και τα έχετε μάθει μισά τα γράμματα. Σωστό, για πες. Ξέρει γιατί έπεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και ανέβηκε η Νέα Δημοκρατία? Γιατί? Γιατί ανέβασε το βιωτικό επίπεδο Αλέξη. Ναι, ναι. Έδωσε λεφτά και γίναμε πλούσιοι και αναγκαστικά πρέπει να πάμε στη δεξιά γιατί είμαστε πλούσιοι. Σωστό, αλλάξανε τάξη. Τι? Αλλάξανε τάξη, είναι ταξικό το θέμα. Του άλλαξε τάξη ο Αλέξη και δεν εκτιμάει ο κόσμο όμω, δεν εκτιμάει. Και εσύ ναι. Πρέπει να είσαι διπλά χαρούμενο. Σου έδωσε δουλειά ο Μητσοτάκης για 4 χρόνια σίγουρα. Μακάρι, μακάρι να είναι 4. Γιατί δεν κοροϊδεύετε τον Βελόπουλο, ε? Δεν τον κοροϊδεύουμε. Ίσα-ίσα αυτός έχει λύσει και τα θέματα και της υγείας, της παιδείας. Αυτός είναι για κυβέρνηση μόνος του. Υγεία, έχεις θέμα, έχεις πόνο, τελοπών. Θρησκευτικά, μην πω για τις επιστολές του Ιησού. Παιδεία, από εδώ κάτι βιβλία. Τι άλλο, υγιεινή, οδοντόκρεμες. Να, να, να. Τρεις μουτσες ήταν θες. Εσείς τα ακούτε Ελληνοφρένεια. Ακούτε Ελληνοφρένεια. Oops, I did it again. Θα γυρίσω στις επιχειρήσεις μου. Α, τελειώνει επομένως η πολιτική σας διαδρομή, λέτε. Διαδρομή τελείωσε. Τελείωσε. Μέσα σε μία μέρα χάσαμε Μεγαλοοικονόμου, Σταύρο Θεοδωράκη και Γιώργο Καρατζαφέρη. Δεν είναι και λίγο, πώς να αντέξει αυτός ο λαός. Ευτυχώς που έχουμε βγει στην ανάπτυξη και έχουμε από κάπου να κρατηθούμε. Κάτι αισιόδοξο. Μηνύματα ακροατών, λέει εδώ ο Ηρακλής στο μικρό του. Έχει δίκιο ο Βελόπουλος για την ύπαρξη αυτόματων θυρών στην αρχαία Ελλάδα και το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν τηλεφωνικά καλώδια στις ανασκαφές αποδεικνύει ότι εκτός από τις αυτόματες πόρτες, οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι χρησιμοποιούσαν και κινητά τηλέφωνα. Δεν τα λέει κανείς όμως αυτά και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Και ο Άρης λέει, συγγνώμη για τη δευτερολογία, είχε στείλει και πριν, αλλά είναι γνωστό σε όλους ότι τα έγγραφα του Ιησού τα είχε βάλει σε USB stick σε μορφή PDF. Επίσης εμφανίζονται και στη σελίδα του, του Ιησού, στο Facebook Jesus Official The Real One LTD. Ορίστε, ακροατές ενημερωμένοι ξέρουν ακριβώς τι γίνεται. Και ένα άλλο μήνυμα, πολύ ωραίο επίσης. Κύριε Θύμιο, κάνετε προπαγάνδα εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Αναλογίζεστε τι θα γίνει αν κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, Άδωνης, τρία θαυμαστικά. Ξανασκεφτείτε το. Μια φανατική ακροάτριά σας, Νίκη από τα Χανιά. Καταρχήν, δεν θέλω να σας σοκάρω, αγαπητή μου Νίκη, κέρδισε ο Άδωνης. 9%, 9,5%. Το άλλο τώρα στο σοβαρό. Δεν κάνουμε προπαγάνδα εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε πράγματα που μας φαίνονται παράλογα σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως θέματα ηθικά, Κεσαριανή, Βελουχιώτης, Μπελογιάννης, κοροϊδία. Δημοψηφίσματα που τα τούμπαρε, σαπίλα που μάζεψε γύρω του, αμοραλισμός και όλα αυτά. Αν αυτά τα θεωρεί κάποιος προπαγάνδα, δεν έχουμε καμία αντίρρηση, πες το και έτσι. Δηλαδή να μην πούμε κάτι κακό έτσι όπως το εντοπίζουμε εμείς και όλα πια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που κάνουν αυτοκριτική για το τι πήγε χάλια για να μην έρθει ο επόμενος. Όχι, θα πούμε γι' αυτόν, αλλά να μην έρθει ο επόμενος. Γιατί ο ένας πρέπει να οδηγήσει κατά ανάγκη στον άλλον, γιατί πρέπει να είναι μόνο δύο οι επιλογές που θα υπάρχουν σε ένα μυαλό, γιατί τέτοιος εγκλωβισμός και να θεωρούμε τον ένα καλύτερο από τον άλλον, ενώ και οι δύο είναι χάλια, κατά κοινή ομολογία επίσης. Δεν θα λειτουργήσουμε έτσι. Τέτοιο δίλημα ευτυχώς δεν το είχαμε ποτέ. Θα λέμε για αυτόν, θα λέμε για τον επόμενο, όπως λέγαμε και για τον προηγούμενο. Αν θυμόσαστε εδώ, γιατί είμαστε 20 χρόνια, έχουμε πει και για τον προηγούμενο με το ίδιο ύφος, το ίδιο στυλ, το ίδιο πάθος και το ίδιο μένος, όταν βλέπαμε ότι μας κοροϊδεύουν χοντρά. Οπότε δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Μέσα στους πολλούς μύθους που κατέρευσαν αυτές τις μέρες είναι και ο μύθος του Σαββατογεννημένου. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ χάσει τις εκλογές, ναι. Έτσι μέσα στο παιχνίδι, δεν είναι και αυτό. Ναι. Τι θα σημαίνει για τον ΣΥΡΙΖΑ, για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί θα τον αποδοκιμάσει ο κόσμος? Για μένα δεν θα τις χάσει. Πέστε μου στο σενάριο αν τις χάσει. Εγώ σας πω δεν θα τις χάσει γιατί είμαι Σαββατογεννημένη. Ναι. Αυτό ακριβώς. Πάει και αυτός ο μύθος. Λαός μέρος βου. Λέγεται. Τι να πω. Ξέρω εγώ, δεν σου είχα ετοιμάσει κάτι. Πες κάτι δικό σου. Από πού να αρχίσω και πού να βρίσω. Ξεκίνα από τη μέση. Τώρα και σανό και ξανά χόρτα θα φάνε. Το Βελόπουλο. Ποιον άλλο τι θα δούμε. Τι θα δούμε. Πρέπει να έχει ο Κυριάκος με κάποιον να συνεργαστεί. Με ποιο θα συνεργαζόταν, με τον Ποτάμι. Να έχει έναν αξιόλογο συνομιλητή. Δεν θέλω να του ακούω, να του βλέπω. Και θέλω να είναι ισχυρό, πιο ισχυρό κουκουέ. Αμάν. Αυτό το Τώρα δεν ξέρω, άμα έχει την ξυπνάδα του κουκουέ και πάρει τον Τσίπρα μαζί του και όλους τους υπόλοιπους, έτσι μόνο. Ό,τι λέει ο Θύμιος είναι δεν πέφτει έξω με τίποτα. Ναι, ναι, είναι ναι. Το κάτι άλλο. Επιθεία. Έχω ένα πρόβλημα, ρε, μου το λύσεις. Τι είναι? Έμεινα νηστικός. Γιατί με πήραν από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Να πάω να πάρω, λέει, τα χρυσά μαχαιροπύρουνα με τα οποία θα τρώμε. Και δεν τα πήρες? Εγώ είχα συνηθίσει τα σημαίνια που τρώγαμε με ΣΥΡΙΖΑ. Και τελικά δεν μπορώ να καταλάβω και ήμουν νηστικός. Τι θα κάνω τώρα? Έκτακτο. Ναι. Έχω καιρό να σε πάρω, γυμνασιακό συμμετοχή. Έλα ρε, τι έγινε. Έλα, κερδίσατε πάλι. Ο Κυριάκος μπροστά, ο Βελόπουλος, ό,τι έχει σχέση με ακροδεξιά μπροστά έχει περάσει. Μπράβο. Άκουρε, φιλέ, παληθεύτηκε ο Ανιέλη που είχε πει ο πρόεδρος της Fiat. Τους είχε τους πρωθυπουργούς για τα αρχεία του αυτός και είχε πει κάποτε, αν θες να περάσει σκληρά μέτρα, λέει, σε μια χώρα, βάλε μια αριστερή κυβέρνηση να τα περάσει. Επαληθεύτηκε, φίλε, πλήρως και όλα αυτά τα ζώα που ρίξαν τότε το Σαμαρά για να ξαναψηφίσουν τώρα Μητσοτάκη. Α, εσύ είστε κόλλημά σου με το Σαμαρά τώρα, ξέχασα. Όλα αυτά τα ζώα που φάγανε την μπουκα τόσα χρόνια από τον Τζίπρα ξαναψηφίσαν τώρα Νέα Δημοκρατία. Ευρε ζώα έχω να πω. Γιατί το ρίξατε, ευρε ζώα, το Σαμαρά τότε. Γιατί κάψατε την Αθήνα και σκοτώσατε και τους τρεις της Μαρφίν και τώρα ξαναβγάλατε Νέα Δημοκρατία μετά από 5 χρόνια που. Φάτε την μπουκα τώρα, ρε ζώα. Ηλίθια ζώα. Αυτό έχω να πω, φιλαράκι μου. Θες βγάλτο, θες μην το βγάλεις, φιλιά πολλά. Αποστολή, επιτέλους έπιασα. Έλα. Έλα, τι έλα, μωρέ, με ξέχασες κι εσύ. Εγώ σε ξέχασα, εσύ δεν παίρνεις. Τώρα με δουλεύεις. Εγώ παίρνω συνέχεια όταν είστε η μόνη εκπομπή που έχει μείνει μαζί μου. Ναι, αλλά ποιος θέλει παρόλα αυτά, εγώ. Που δεν σηκώνεις το τηλέφωνο. Α, έπαιρνες εσύ και εγώ δεν το σήκωνα. Εντάξει, είμαι και δύσκολος. Ότι είναι δύσκολο είναι, το ξέρω κάτι. Δεν... Εγώ είμαι δύσκολος, εγώ είμαι καμπόσος. Είσαι καμπόσος κι εσύ. Ναι, τι θες. Αχ, πολύ καμπόση. Λοιπόν, άκουσα να σου πω, σε παρακαλώ. Να σου πω καταρχήν τι είπε ο εγγονός μου, 9 χρονών, για τον πρωθυπουργό που έχουμε. Τι. Είχε πει, και το θυμάσαι πολύ καλά, ότι ζούμε και πολύ. Μετά τα 70 πρέπει να πεθαίνουμε. Καλά, εγώ έχω κάποιο. Αυτό το είχε πει και ο Μητσοτάκης. Ποιος μόνο Τσίπρας το είπε. Ποιος Τσίπρας, Μαρία, ο Μητσοτάκης το είχε πει. Το είχε πει και ο Τσίπρας. Και αφορά δηλαδή κάποια συγκεκριμένη μερίδα συνταξιούχων, οι οποίοι σήμερα είναι πάνω από 70 ετών οι περισσότεροι. Σήμερα είναι πάνω από 70 ετών οι περισσότεροι. Άρα η όποια, ας το πούμε έτσι, η όποια περικοπή δαπανών δεν θα είναι μια μόνιμη περικοπή. Θα σβήσει με το πέρασμα του χρόνου. Το είπε και ο Τσίπρας. Καλά. Είχε πει ζουν και πολλοί συνταξιούχοι, να πεθάνουμε δηλαδή. Ο Λοβέρδος το είχε πει απ' την άλλη. Λέμε μας θα βάζουν, κατάλαβες. Το ζήτημα είναι ότι δεν ψηφολογάτε. Άιντε τώρα, μη μου ανοίγεις το στόμα. Τι πάω καλά, είχατε κρατήσει κρατήσεις για κάποια χρόνια. Όχι να ζήσεις άλλη μια ζωή με τις κρατήσεις, δεν βγαίνει. Δεν είμαστε στα καλά μας. Πρέπει να πεθάνετε. Όχι, δεν πεθαίνουμε. Θα πεθάνετε, μην ανησυχείς. Τώρα θα νομοθετηθεί κιόλα, θα το κάνει ο Κυριάκος. Ο πρώτος νόμος που θα φέρει. Θα το δω κι αυτό. Γιατί το αποκλείεις. Θα το δω αυτό, η οικογενειακοκρατία καθόλου, ε. Τρεις οικογένειες κυβερνήσαν την Ελλάδα. Καραμαλής, Παπανδρέου, Μητσοτάκη. Λοιπόν, κάντε κάτι, μας έχουν πάρει τους γιατρούς όλους. Από πού? Από το ΙΚΑ, στο ΙΚΑ δεν υπάρχουν γιατροί. Θα φέρουν νεκροθάφτες τώρα με τον Κυριάκο. Κατευθείαν, πας στο επόμενο στάδιο. Τι γιατροί και μ***ς, ο γιατρός είναι μεσάζοντας στο θάνατο. Θα σου έρθει κατευθείαν νεκροθάφτες να πάει να κάνεις τη δουλειά σου. Με τον Κυριάκο τώρα θα φάμε με χρυσά κουτάκια. Τα ίδια μας λέγανε κι άλλοι. Χρυσά φτιάρια. Πιο σωστό. Μια διόρθωση κάνω. Η σωτηρία είναι μία. Να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το συντομότερο δυνατό. Αν είναι δυνατόν, θα τα ακούσει αυτό το 95% των ψηφοφόρων, θα πάθει εγκεφαλικό. Γιατί δεν πάθει εγκεφαλικό? Εγκεφαλικό θα πάθει γιατί θέλει το αντίθετο. Από ό,τι έχουμε πάθει, δεν παθαίνουμε τίποτα χειρότερο. Εσείς τα ακούτε Ελληνοφρένεια. Ακούτε Ελληνοφρένεια. Πολλές οι διαφήμισες, πολλές εδώ και οι διηγήσεις, όλα αυτά μαζί μας φτάσαν στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού μας, πάνε στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Από ένα παράπονο, γιατί ο κόσμος δεν επιβραβεύει αυτούς που αγωνίζονται. Αυτό είναι αλήθεια. Και εγώ δεν περίμενα να χάσω ΣΥΡΙΖΑ. Μια επιβράβευση θα μπορούσε να τη δώσει. ΣΥΡΙΖΑ, όχι το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος αγωνίζεται άλλος? Τη δουλειά έχουμε με αυτούς, λέμε, τους σταθερούς αγωνιστές στην ιστορία και την αριστερά, το Κομμουνιστικό Κόμμα και αυτούς που δεν προσκύνησαν. Ακόμη και η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν προσκύνησε, άφησαν θέσεις. Δεν τους επιβραβεύει ο κόσμος. Λοιπόν, προκειμένου να τιμωρήσουν, να φύγουν αυτοί, έρχονται οι άλλοι. Και τι θα γίνει? Θα φύγουν οι άλλοι και θα ξανάρθουν αυτοί. Τι θα γίνει, το γνωστό. Τι θα γίνει, αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Τουλάχιστον, ας πούμε ότι είναι τιμωρητική ψήφος για να μάθουν ότι η ιστορία διδάσκει νομοτέλεια. Αυτό που είναι τιμωρητική ψήφος και ψηφίσουν τιμωρητικά τον Άδωνη και τον Βορύδη, πολύ με συναρπάζει. Αυτό είναι όντως τιμωρητική. Είναι όντως τιμωρία για όλους εμάς. Θα σου μιλήσω πρόστιχα. Η σειρά που θα ακουστούν τα ονόματα δεν έχει να κάνει, ας πούμε, αλλά να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Ναι, ναι, για πες. Και μια που άκουσα τώρα μεγαλοοικονόμου, ο Λεβέντης, ο Βελόπουλος, ο Μιχαλολιάκος, ο Άδωνης, Μπολάκης, να πω κι άλλα ή φτάνει και να συνεχίσω? Δεν ξέρω, τώρα υπάρχει και σουρού, πολλές βρισχές είπες. Μπράβο. Και να βάλε και το Θεοδωράκι μαζί. Είναι τα σπερματοζωάρια που τόλμησαν. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, φίλε. Και που νίκησαν κιόλας. Δηλαδή ήταν το πιο δυνατό σπέρμα. Φαντάζομαι ότι ήταν τα υπόλοιπα. Και 190 92.000 ψηφίσανε Βελόπουλο είναι και αυτή τέτοια σπερματοζωάρια. Ναι, αυτά από μακκία προέκυψαν. Ή τα προσπερματικά που λέμε, αυτά τα παρεμπιπτόντως. Γερό τέτοιο δεν ήταν, σίγουρα. Λοιπόν, άκουσε την Κοτσακαλώτο. Επιτρέπεται να πέσει, επιβάλλεται να σηκωθεί που είπε ο Παύλο Γκαρσία. Είναι τόσο αμόρφωτο και τόσο ζώο. Δεν το έχει πει ο Παύλο Γκαρσία. Αυτό είναι ένα ρητό ενός Ουρουγουανού κομμουνιστή ποιητή. Και απλά ο ποδοσφαιριστής ο Παύλο Γκαρσία το είχε κάνει τατουάζ και το έχει εξηγήσει ότι το έχει πάρει από τον ποιητή. Αλλά τόσο αμόρφωτο είναι ο Τσακαλώτο. Δεν είναι αμόρφωτο, απλά είναι ΣΥΡΙΖΑ. Έχει αυτή την προχειρότητα και την αρπακόλα του ΣΥΡΙΖΑ. Αμόρφωτο δεν είναι. Αρπακολατζή είναι. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση στα παλικάρια από τους ακροατές που ψηφίζουν κουκουέ. Λοιπόν, εγώ αν ήμουν ο Κουτσούμπας, θα πήγαινα στο Τσίπρα, θα του έλεγα Τσιπράκο, κοίταξε να δεις, έχασες με 9,5 μονάδες τις ευρωεκλογές. Καθυστερούμε όσο χρειάζεται τις εκλογές. Πάμε στη Βουλή, ψηφίζουμε 7,51 και 14ο μισθό, έτσι όπως έδωσε το 13ο, και κάνουμε μια συνεργασία για 1-2 χρόνια, όσο χρειάζεται για να υποστηριχτεί αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό θα έκανα και θέλω τη γνώμη των ακροατών, όχι. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Ξέρεις τι, μετά από όλο αυτό είναι μονόδρομος ότι η ευθύνη είναι στο κουκουέ. Ποιο φταίει για όλα το κουκουέ, ρε, πόσο σάνο έχει κατά ποια μάστεση. Πόσο σάνο έχει κατά τι, βρε νούμερο της κοινωνίας. Βρε νούμερο της κοινωνίας. Έφτισε ο κόσμος, κατούρισε πάνω στον Τσίπρα και άρα πάλι κάποιος άλλος φταίει. Δεν τρέπεσαι, μωρέ. Λίγη τσίπα δεν έχεις, αλλά σιριζέως είσαι. Τι τσίπα να έχεις. Άι στο διάλογο το χάμω. Επίσης, ο Τσίπρας όταν είναι στεναχωρημένος, ακόμα και τότε λάπει. Ο άλλος και όταν είναι χαρούμενος, ακόμα και τότε δυστυχισμένος είναι, ρε γαμώτο. Ο δεν είναι δυστυχισμένος, είναι αυτή η φάτσα που δεν ξέρει πώς να τη χειριστεί. Που θέλει να την κάνει σοβαρή και δεν του προκύπτει. Και το σοβαρό ύφος δεν προκύπτει σοβαρό. Τώρα κάνει ένα καινούριο με τα χίλια το είδα χθες. Που αυτό που μια έτσι ένα ελαφρώς αλαζονικό, ότι εννοείται, σας κατουράω, εννοείται ότι θα βγει ένα πρώτος. Το πηγούνι πολύ ψηλά, ακόμα πιο ψηλά. Ναι, και κάπως σου φρώνει τα χίλια με μια σιγουριά και υπερηφάνεια. Τώρα είναι αυτό το καινούριο. Αχ, δεν μ' αρέσει τώρα που έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ που θα συμφωνούμε. Αυτό δεν αντέχω τώρα. Αυτό δεν αντέχω που θα γυρνάτε ΣΥΡΙΖΕΙ ένα-ένα στο Μαντρί. Αυτό δεν μπορώ. Γεια σου, Αποστόλη. Αφιέρωσα για την Παρασκευή. Στις 26 Μάη μήνα πέρασε ένα αμάξι Νέα Δημοκρατία μπροστά από το ΣΥΡΙΖΑ ηρωνικά. Αυτό τι είναι αφιέρωση τώρα. Θα το πάρεις από το τραγούδι, θα βάλεις το 26 την ημερομηνία και τα υπόλοιπα και τα υπόλοιπα. Α, δεν πας καλά, έχεις ξεφύγει. Ζητάμε μια αφιέρωση να είναι κάτι νορμάλ, όχι την ψυχασθενειά σου. Πάλι είναι νορμάλ, είναι Αποστόλη, έλα. Ναι, ναι. Για πιστόλη σε βλέπω. Να είσαι καλά, ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Για χαρά. Γεια σου. Γεια, γεια. Εσείς τα ακούτε, Ελεοφρένεια. Ακούτε, Ελεοφρένεια.